farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Specustawa do walki z koronawirusem przyjęta w Sejmie przewiduje m.in. zasiłki opiekuńcze w razie zamknięcia szkół czy przedszkoli. Negatywny wynik testu u papieża. Przeziębiony Franciszek był badany na obecność wirusa, podaje włoska prasa. Orły rozdane. Aż 11 nagród Polskiej Akademii Filmowej dostał obraz Boże Ciało Jana Komasy. Zagłosowało 400 posłów, przeciw 11, wstrzymało się 7. Po godzinie 23 Sejm przyjął specustawę do walki z koronawirusem. Podczas dyskusji nad przepisami w Komisji Zdrowia poseł PiSu Bolesław Piecha wskazywał na dobre rozwiązania, jakie przewiduje ustawa w przypadku zamknięcia na przykład szkoły. Dzieci, które nie są przecież chore, ale zamknięto żłobek, przedszkole czy szkołę, mogą zostać w domu pod opieką rodzica, który będzie mógł uzyskać dodatkowe świadczenie opiekuńcze do 14 dni. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej krytykował tryb prac w parlamencie, ale mówił, że wobec zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli jego ugrupowanie będzie współpracowało z rządem w tej sprawie. Koalicja Obywatelska właśnie z tego powodu obiecała, że my mimo tego trybu będziemy z państwem współpracować. Nie dlatego, że jesteśmy pod jakimkolwiek przymusem politycznym czy szantażem, tylko dlatego, że taka jest istota mandatu posła, który musi myśleć w kategoriach całości kraju, a nie tylko i wyłącznie partyjnego interesu. Specustawa została uchwalona w Sejmie w jeden dzień. Wczoraj rano rząd przedstawił w Izbie Niższej informacje w sprawie działań podjętych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że do tej pory przeprowadzono w Polsce ponad 360 testów na obecność koronawirusa, a dostępnych jest kilkadziesiąt tysięcy testów. Mamy 11 laboratoriów, które mogą w tej chwili wykonywać, wszystkie mają testy i oczywiście pozostają jeszcze do dyspozycji laboratoria uniwersyteckie, których na razie jeszcze nie uruchamialiśmy, natomiast no, miejmy nadzieję, że ta ilość, którą mamy, pozwoli na wykonywanie wszystkich potrzebnych testów. W Polsce nie wykryto koronawirusa. W ostatnich godzinach zdiagnozowano pierwszy przypadek na Łotwie, w Portugalii oraz w stolicy Rosji. Według moskiewskich służb sanitarnych to młody mężczyzna, który przyleciał z Włoch, Maciej Jastrzębski. Mężczyzna wrócił z Włoch 23 lutego. Do lekarza zgłosił się kilka dni później z podwyższoną temperaturą i infekcją dróg oddechowych. Osoby, z którymi się kontaktował, również zostały wzięte pod obserwację. Do tej pory w Rosji wykryto 6 przypadków zarażenia patogenem. Dwie osoby, obywatele Chin, u których jako pierwszych stwierdzono chorobę, wyzdrowieli i wrócili już do domów. Rosja w styczniu zaczęła wprowadzać ograniczenia w ruchu z innymi krajami. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymano wydawanie wiz obywatelom Chin, Iranu i Korei Południowej oraz wezwano Rosjan do ograniczenia podróży, między innymi do Włoch. W Moskwie i innych dużych miastach Rosji prowadzony jest monitoring osób, które po wybuchu epidemii przyjechały z Chińskiej Republiki Ludowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Test na obecność wirusa przeszedł przeziębiony papież Franciszek. Wynik jest negatywny. Nieoficjalną informację podał dziennik Il Messaggero. Badanie przeprowadzono profilaktycznie, bo wirus szerzy się od 12 dni we Włoszech. Ponad 2000 osób w tym kraju jest zakażonych, 52 zmarły. Górnicy z kopalni Rudna żądają od dyrektora natychmiastowego wstrzymania kontroli antyalkoholowych wśród załogi. Powodem ma być koronawirus. Miedziowy Holding nie zamierza rezygnować z kontroli alkotestem. Przy wejściu do kopalni każdy musi dmuchnąć. Jeśli w wydychanym powietrzu nie ma alkoholu, włącza się zielone światełko. Zdaniem Piotra Trępały, szefa trzeciej co do wielkości centrali związkowej w polskiej Miedzi, takie praktyki w czasach zagrożenia koronawirusem są niezgodne z zaleceniami ministra zdrowia. Podwyższają ryzyko zarażeń wśród górników. I choć pracownicy polskiej Miedzi za każdym razem korzystają z jednorazowych ustników, związkowcy wydają się być nieprzejednani. Grożą skargą do, jak napisali, odpowiednich organów. Zarząd miedziowego holdingu również nie ustępuje. Testy będą, bo codziennie we wszystkich oddziałach polskiej Miedzi dzięki nim udaje się nie dopuścić do pracy od kilku do kilkunastu osób pod wpływem alkoholu. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Film Boże Ciało Jana Komasy, obsypany orłami, dostał aż 11 nagród, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszą główną rolę męską i najlepszą główną rolę kobiecą. Reżyser cieszy się z nagród, ale podkreśla, że nie są one jego celem.

nadzieję, niewielkie marzenie. Do roboty nawet się zabrałem i po latach dwóch prawie dobrze rozróżniałem, co to mol, a co dur. I mocno w to wierzyłem, że można wszystko mieć, by życie bajką było, by starczy tylko chcieć. Jakoś zaraz potem po maturze ojciec przekonał mnie, że się daje nawet żyć i w biurze, byle niezły był szef. I tylko raz na miesiąc po pierwszym czuję, że no satisfaction. Lecz tylko odrosłem od ziemi trochę wyżej niż mek. Już myślałem, że wszystko się spełni, że zostanę kim chcę. I mocno w to wierzyłem, że można wszystko mieć, by życie bajką było, wystarczy tylko chcieć. Tak sobie gitarka na końcu, plumka. Dzień dobry, 12,5 minuty po 6. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. No i czuję, że było śpiewane w trakcie utworu. Było, było. 227 Trójek, Piotr Łoda już czeka na rozmowę. Może na przyśpiewki jakieś od Państwa, bardzo proszę. Ale komputer także. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335. No i droga Pani teraz na 3-4 i jeszcze raz. We'll be right back. Cepeliny oczywiście. 71335. Aha, tutaj pani Lidia sygnalizuje, że zachwycający wschód słońca. Dzisiaj mamy róż na niebie. Nie wiem, czy ktoś się zorientował, czy ktoś zauważył. Gdyby tak, to też można o tym opowiedzieć. 17,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A my w skrócie opowiemy o tym, co nas czeka do dziewiątej. Salon polityczny, 8.13. Gościem będzie pan Adrian Zandberg z partii Razem. A poza tym także o wyborach. Wyborach na Słowacji. Moim celem było obudzić tego smoka. Ja tego draka nie boli. Nie wiem, czy państwo wychwycili, jak jest po słowacku smok, a kto nie wychwycił, to będzie miał okazję jeszcze raz, bo po 7.20 więcej szczegółów na temat tego, co po tych wyborach. Ernest Zozuń państwu wszystko opowie. Czy ktoś z państwa może dysponuje taką wiedzą, ważną wiedzą, gdzie jest A? Kto wie, ręka do góry. Bardzo proszę pani. To jest to A? Kiedyś to A? Było 3/4 tonu niżej. To mniej więcej tutaj było. I to była podobno skala bardzo naturalna. Naturalnie, że naturalna. Skala taka była właśnie, gdzie jest A, ale także inne dźwięki. O tym porozmawiamy po 6.35. Dziś mamy, i to całkiem na serio, Dzień Słuchu. I właśnie o tym porozmawiamy. Też troszkę o słuchu absolutnym. Bo to się przy okazji tak nam składa. Po 6.35 o tym słuchu będzie. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00. Pytania z kosmosu. Dziś o bardzo ważnej rzeczy. W Polsce połowa wszystkich chorób jest spowodowana tym, że nie myjemy rąk. I warto o tym pamiętać. 15 minut po 7.00 pytania z kosmosu. Porozmawiamy o wirusach. To już mogę państwu w tej chwili powiedzieć. Pół godziny później, po 7.45, projekt Tata Tata zajrzy dziś do Robloxa i będzie grał sobie oczywiście w gry komputerowe, bo lepiej wiedzieć, o co chodzi, niż udawać, że nie istnieją. Wybierze taką oto grę pełną emocji. Wszyscy się relaksują i nagle pojawia się ostrzeżenie o jakiejś katastrofie. Może to być tajfun, jakiś sztorm. Mamy bardzo mało czasu, żeby znaleźć sobie jakieś schronienie. Tata gra w gry po 7.45 w projekcie Tata. Zapraszamy serdecznie. No i przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś troszkę będzie hokejowo. Są tacy, którzy nie mają wątpliwości, że ławka kar uratowała ten sport. Nie mówiąc już o życiu i zdrowiu wielu hokeistów. Są takie sporty, w których rzeczywiście ławka kar robi wrażenie. Między innymi w hokeju, ale nie tylko o hokeju będzie. To już mogę państwu powiedzieć. Łukasz Błąd zaprasza przed 7.00 na urywki z kalendarza. My zapraszamy na pierwsze strony gazet. A zacznijmy od Dziennika Gazety Prawnej. Ustawa o stanie gorączkowym, strefy zero, bezpłatne leki dla chorych, przymusowa izolacja, nowe obowiązki dla przedsiębiorców i samorządów. Rząd zbroi się na uderzenie koronawirusa. Taki duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Także o tym, że super wtorek dziś, czyli prawybory w Stanach Zjednoczonych, to w tej gazecie. Gazeta Polska codziennie także oczywiście koronawirus. Opozycja upolitycznia wirusa. Prezydent Andrzej Duda i rząd i wszystkie służby sanitarne monitorują sytuację związaną z koronawirusem. Wczoraj odbyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta z premierem Mateuszem Morawieckim, a także debata sejmowa. Te wszystkie wydarzenia wczorajsze relacjonuje Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. W Gazecie Wyborczej także ta sama sprawa, specustawa na wypadek epidemii. PiS kontra koronawirus. Rząd PiS powtarzał tygodniami, że nie ma potrzeby nowych przepisów w związku z koronawirusem. Teraz przygotował ustawę, która obchodzi konstytucję. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, donos za odmowę demoralizacji. Studentka Akademii Muzycznej w Łodzi zarzuciła wykładowcy cenzurę i homofobię. To nasz dziennik z pierwszej strony. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, hipokryzja Europy. Pod presją populistów Niemcy, Francja czy Włochy chcą za wszelką cenę zatrzymać na granicy Grecji nową falę imigrantów i jednocześnie szeroko otwierają rynek dla pracowników spoza kontynentu. Hipokryzja Europy, o tym Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj sprawy nasze ligowe. Piłka nożna, gorące derby. Na to spotkanie czekają wszyscy kibice w Krakowie w Ekstraklasie. Wielkie starcie Krakowi z Wisłą. To dziś. Dziś o 20.30 ten mecz i o tym przede wszystkim pisze na pierwszej stronie. A właściwie sygnalizuje przegląd sportowy. 21,5 minuty po szóstej. Thank you. Bulldog i Beatlesi to na B, a my pytaliśmy o A. A, bo powiedział pan redaktor, gdzie jest A, to tak pomyślałam, że A jest w Albanii, bo tam są emocje. A, E, dobrze. 2, 2 i 7 trójek. Redaktor prowadzący pytał przed chwilą, gdzie jest A. Chciałem powiedzieć, że A jest w Norwegii. Jest taka miejscowość, jednoliterowa A na Lofotach. O, to bardzo dobrze, bardzo panu dziękuję. Numer telefonu znany, ranek@polskieradio.pl 71335. Skoro powiedziało się A, wypada powiedzieć B. I tytuł jest na B, bo to bez końca Artur Rojek. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Bez końca. Artur Rojek. Dzień dobry panu. Dobrze, nawet jeżeli w Szwecji jest ta miejscowość na A, no to kiedyś miałem kolegę, bo to było lata temu, bo już teraz mam niestety tak dużo lat, że się już niestety nie utrzymujemy kontaktów, ale miał na nazwisko Abl, 2A i B. I sprawdzałem kiedyś, bo były takie rzeczy jak książki telefoniczne, to zawsze był na pierwszym miejscu. I jeśli teraz słucha, to go oczywiście pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Na pewno był też pierwszy w dzienniku w szkole. Nie wiem, czy to jest dobrze. To jeszcze muszę sprawdzić. A ta miejscowość A to jednak w Norwegii. Zapraszamy

Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i właśnie, pytanie było zasadnicze po szóstej. Gdzie jest A? To jest to A. Kiedyś to A było 3/4 tonu niżej. To mniej więcej tutaj było. I to była podobno skala bardzo naturalna. Oczywiście, naturalnie. No więc wiemy, gdzie jest A. Tam właśnie pani zaprezentowała. Wiemy też, że jeszcze jedno jest A. Dzień dobry. Ja akurat w sprawie O. A, czyli A na Lofotach. Tak, ta miejscowość na Lofotach, to są dwie miejscowości i to jest tak zwane święte A, które się wymawia jako O i w norweskim alfabecie ta litera A święte jest na końcu alfabetu. Nie, no to oczywiście, oczywiście, że tak, czyli jest A jako A i A jako O. Proste i logiczne, prawda? Tu też było jak w kołysance. Za 20 i pół minuty będzie siódma. Zapraszamy do trójki. O jednych mówimy, że słoń nadepnął im na ucho. Jest kilka takich osób, a o innych, że są muzykalni. No ale są też tacy, którzy świat wręcz odbierają dźwiękami. To geniusze, którzy mają po prostu słuch absolutny. To jest G. D. Fis. E. To jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie. Alicja Humeniuk, skrzypaczka. Kiedy słyszę dźwięk, to po prostu wiem, co to za dźwięk. Nie muszę się nad tym zastanawiać. I tak naprawdę trudno mi odpowiedzieć na pytanie, jak ja to robię, bo mogłabym równie dobrze zapytać ludzi, którzy nie mają słuchu absolutnego, jak to jest, że oni nie wiedzą, co to za dźwięki. Oczywiście to słychać. Marta Antoszewska, muzykoterapeutka. Ja nawet u dzieci mogę określić, kto ma słuch absolutny. To jest słyszenie danej częstotliwości dźwięku. My w tej chwili przyjęliśmy w 1953 roku, że to A, ten dźwięk podstawowy, co do którego się stroi, to jest 440 Hz. To jest A. To jest to A, które ma 440 Hz w tej chwili. Kiedyś to A było 3/4 tonu niżej. To mniej więcej tutaj było. I to była podobno skala bardzo naturalna, dlatego że ona jest bardzo przyjemna dla nas, dla organizmu, dlatego że to są wibracje. To na przykład, że ktoś słyszy bardzo dobrze, gdzieś z daleka, gdzieś z oddali, to nie ma nic wspólnego ze słuchem absolutnym. No nie ma nic wspólnego, nie. Profesor Henryk Skarżyński, otolaryngolog, audiolog i foniatra. Słuch absolutny przede wszystkim się odnosi do wysokiej częstotliwości, dlatego tak mało spośród nas może pochwalić się, że rzeczywiście jest w stanie oceniać wysokość tych dźwięków. Definicji ścisłej słuchu absolutnego nie ma, dlatego że nie znamy absolutnie pewnych mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw tych umiejętności. Domyślamy się, że to może być zakodowane w naszych genach, albo może być wynikiem pewnych predyspozycji i treningu już w okresie rozwoju słuchowego po urodzeniu. Wiemy, że jedna osoba na 10 tysięcy jest obdarzona słuchem, który potocznie rzeczywiście mówimy jako słuch absolutny. Czy oprócz muzyków to się komuś przydaje? Radiowcowi na przykład? Jest potrzebny. Zofia Kruszewska, realizatorka w Polskim Radiu. Bo jestem w stanie określić, czy na przykład utwór jest odtwarzany z właściwą prędkością, bo ja wiem, jak powinno brzmieć aras kreślne. Nawet jeśli nie znasz tego utworu. Tak, bo ja słyszę ten dźwięk. I na przykład wtedy możesz zareagować, bo wiadomo, że coś się zepsuło podczas audycji. Teoretycznie tak. Zdarzało mi się, że kiedy szedłem ulicą, potrafiłem rozpoznać dźwięki różne, niezwiązane z instrumentami. Kuba Płaszczewski, pianista. Na przykład pikanie świateł na ulicy albo dźwięk hamulców samochodu. Myślę, że cały świat wydaje dźwięki, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. I po prostu niektórzy ludzie też nie potrafią tego zauważyć. W praktyce to oznacza, że jednych muzyków widzimy jako tych, którzy biorą kamerton i uruchamiają dźwięk o wysokości 500 Hz. No i w tym momencie wszyscy wiedzą, że od tej wysokości zaczynają grać albo śpiewać. Ta osoba, która ma słuch absolutny, ma umiejętność odwołania się, czy oceny wysokości dźwięku bez wzorca. W XIX wieku używano stroju 432. Leszek Możdżer gra w 432. Ja uwielbiam. Proszę, jak go lubimy. W XVIII wieku jeszcze niższego. Na przykład Włosi zawsze używali bardzo wysokiego, 440. Natomiast we Francji był niższy strój, w Niemczech był niższy. Mało tego, w Gdańsku, w kościele protestanckim używano innego stroju, niższego, i w kościele katolickim innego stroju, podobno dlatego, żeby sobie nie podbierać muzyki, czy muzyków. A proszę, to przypomnę Państwu, że A w tej chwili to 440 Hz. A o słuchu absolutnym mówiliśmy dziś dlatego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. W świat dźwięków zabrała nas Izabela Woźniak. Nie wiem, czy się Państwo od czasu do czasu zastanawiają nad tym, w jakiej tonacji piszczą hamulce w samochodzie, ale być może od czasu do czasu warto. Jak słyszeliśmy, Leszek Możdżer gra w stroju, dobrze mówię? Tak chyba tam było, 432. To niech zagra. Thank you. Fantastyczny Leszek Możdżer oczywiście. A to był Fryderyk Chopin, Etiuda A. Oczywiście, że A. A-moll. Nie spodziewałem się, że aż tyle radości Państwu sprawi ranek @polskieradio.pl, ale Pan zupełnie innej sprawie, w zupełnie sprawie innej osoby. Jeszcze, jeżeli chodzi o A, gdzie jest A, na pewno wie pani śpiewaczka w Alternatyw 4. O, pani Kolińska to wszystko wie. Kobyłka niedaleko, przed 11 będziemy z powrotem. Tak, tak! Tak, tak, pani Kolińska, oczywiście, że tak. Za 13 minut siódma. To może jeszcze Vivaldi? Jelonek, którego Państwo bardzo dobrze znają. Presto, Vivaldi właściwie. Dobrze Kasia zwraca uwagę. Antonio, A. 227 trójek. Jeżeli ten dźwięk A o częstotliwości 440 Hz jest przyjemny i naturalny dla nas, bo to są wibracje, to mam takie pytanie. Z jaką częstotliwością również przyjemne dla nas będzie szum morza, szum rzeki albo szum lasu? To też jest przyjemne dla nas i relaksujące, więc moje pytanie jest takie, z jaką częstotliwością szumi las? O, proszę pana, szumi dookoła las, to musimy fachowców zapytać, być może ktoś z Państwa podpowie. Przypomnę tylko, że mamy Międzynarodowy Dzień dla Ucha i dla Słuchu, więc ten szum lasu raz byłby całkiem na miejscu. Urywki z kalendarza. Po tym jakże przyjemnym dla ucha sygnale pojawia się Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę teraz Państwa o zatkanie lewego ucha. Lewego to nie jest lewe. Oczywiście to nie do wszystkich Państwa. Czyli mamy lewe zasłonięte i teraz proszę słuchamy. Szczotka. Czeremcha. Prząśniczka. Radom. To był test na kanał prawy, a teraz drugie uszko zasłaniamy. Jak ktoś zrozumiał, że ma zasłać łóżko, to już może sobie podarować dalszy test. Zatkane, to słuchamy. Fotowoltaika, rododendron, dzieciorka, przysmak brzasnyski. Nie wiem, czy to miało sens, ale 3 marca to Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu i jakieś badanie wypadało zrobić. Podobnie zresztą, jak nie można się dziś obejść bez najlepszych życzeń dla japońskich córeczek i siostrzyczek z okazji Dnia Dziewczynki oraz dla gruzińskich matek, które już dzisiaj mają 26 maja i mogą się cieszyć pełnią wiosny. Bo w Japonii to jeszcze musi być zima, przynajmniej tak było przed katastrofą klimatyczną. 13 lat temu Adam Małysz zdobył w japońskim Sapporo swój 4 tytuł mistrza świata w skokach narciarskich, więc jakiś śnieg tam mieli. Ale globalne ocieplenie już się normalnie czuło w kościach, wisiało w powietrzu, nadchodziło i przypuszczalnie świetnie to wyczuwając nasz wielki mistrz 3 marca 2011 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej w zakresie skakania z obiektów o punktach konstrukcyjnych. To w ogóle ważna data dla sportów zimowych. Jak podają kroniki sportowe, 145 lat temu w Montrealu rozegrano pierwszy mecz hokeja na lodzie. Obecnie kibic tej dyscypliny nie ma już pewności, czy ochraniacze i kaski chronią przed krążkami i upadkiem na tafle, czy jednak bardziej przed ciosami wnerwionych zawodników drużyny przeciwnej. Są tacy, którzy nie mają wątpliwości, że ławka kar uratowała ten sport, nie mówiąc już o życiu i zdrowiu wielu hokeistów. Nieodgadniona siła wewnętrzna każe mi poinformować Państwa, że 132 urodziny obchodziłby dzisiaj Hamenk Kubuwana VIII, sułtan Jogjakarty, a 173 Aleksander Graham Bell, tak, ten od telefonu, który już w wieku 12 lat zmodernizował rodzinny młyn, opracowując sposób sprawnego oddzielania ziaren od plew. Rozmawiałem o tym z synem, który też liczy sobie tuzin wiosen, no i... Oni na razie przerabiają w szkole, co to jest zboże, a na wychowaniu technicznym są od 3 tygodni w trakcie ręcznego szycia pokrowca na smartfon. Mają z tym dramatyczne problemy, bo telefonów nie wolno używać na lekcjach i wymiary biorą z pamięci, a w tamtym roku jak się komuś aparat do rękodzieła nie mieścił, to uczeń kończył z 1. A, mamy jeszcze dzisiaj Dzień Dzikiej Przyrody i tu stajemy przed wyborem. Czy ogarniać ogródek na wiosnę, czy po prostu świętować? Niech 3 marca będzie fantastycznym dniem właściwych wyborów. To wszystko, dobrze mnie było słychać? Bo mi tak jakoś dzwoniło w lewym uchu. Jakby jakiś taki młoteczek rąbał w kowadełko, też to słyszeliście? Bo w prawym po prostu nic, ale w lewym takie jakieś takie szmery, jakieś takie, nie wiem co to. Wszystko było dobrze, słychać dobrze, dobrze. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem.